Temos a seguinte comunicación con Galicia. Nesta ocasión vamos a con Barro. Hombre, vamos a falar con o noso correspondente Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Moitas gracias por estar aí, co carón, sempre cada semana que intentamos sempre estás tío para outro lado, tío. Acabamos de escoitar unha peza de música que se chama, bueno, é moi coñecida, non? Xa saben todos vostedes, ti tamén, A Negra Sombra, pero está interpretada por unha moza que descendente de pais galegos, que é máis ben lírica, chámase Gabriela González. Xa falaremos dela con máis detenemento. Verdad que é unha forma de interpretación diferente da que nos temos coñecido, non? Da que temos escoitado moitas veces, sí. Bueno, pues o certo é que me collestes un pouco despistado porque non contaba que me chamarades tan cedo. Ata as 7, eso poden escutar así o final, ¿no? Sí. Bueno, teñes feito versións moi boas de Negra Sombra, como estaba lembrando ahora de Luz Casal, ¿no? Hombre, claro, sí. Muy ben. Bueno, que adiantamos a chamada contigo porque resulta que, bueno, pues rematamos a conversa anterior e entonces pues digo, bueno, pues para que Xulio teña máis liberdade despois, chamamos te digo agora mesmo, ¿no? Parou de chover tan forte como viña chovendo estes días ou non? Pois, efectivamente, hoxe casi se pode decir que era unha tormentas das que había antes, que ahora chamanse, pois, cicloxénesis. Sí. O Gabriel, non sei que máis. Gisela. Me lembro. Primeiro veu Félix e logo veu unha que, bueno, empeza por gay, polo gay, Giselle. Sí. O certo é que viñeron uns ventos fortes, sí. Bueno, con ríos desbordados, houve aquí mesmo en Pontevedra algunha árbore que caiu en riba de algún coche, pero sí, daño, sí. Penso que non houve máis casi que pequenas cousas, ¿no? Incidencias que non fixeron daño ás persoas, polo menos. Sí. Vale. Bueno, eu xe, polo que escoitaba que tedes por aí a Tamara Andrés co gallo dos atos estos da dona, ¿no? Da dona, sí, doi a dona, sí. Sí. Vale, e xa estivo aquí precisamente nos estudos para saudarnos e indicarnos cual era o tema da conferencia que vai a impartir. Bueno, eso, agradecerlle a súa participación que sempre sempre agradable de la aquí. Sí. Sempre son importantes os actos que se levan a cabo aí co gallo do Día da Dona, non? Sí. Mesmo aquí en Pontevedra, pois a primeiros de marzo, pois levou a cabo un foro que se titulou Las mujeres que opinan son peligrosas, ¿no? Bueno, non sei se, bueno, oistes falar de unha, tamén dunha, un congreso estatal de columnistas que se celebrara en León, que foran invitados 25 periodistas, pero todos eles homes, non? Pois ben, a organización deste foro de Pontevedra, das mulleres que opinan son perigosas, foi unha iniciativa de Susana Pedreira e máis de Diana López, para dar un pouco resposta a este congreso estatal de columnistas de León, non? Bueno, colaboraron o Concello e máis a Deputación de Pontevedra. Bueno, estiveron, por exemplo, Fernanda Tavares, Inma López Silva, Rosa Montero, bueno, e moitas outras, non? Bueno, houve ponencias como, por exemplo, o perigo de opinar sendo muller, o acoso machista nas redes, bueno, etcétera. Xa que aquí tamén se levaron a cabo bastantes cousas, non? Por certo, que este ano entregouse o premio Otero Pedrallo, porque creo que foi o día 5 que se cumplía o 130 aniversario do nacemento do escritor. Pois ben, era hai xa 40 anos que se empezou a dar este premio. Sabedes a cantas mulleres se lle entregara nestes 40 anos? Pois non o sabemos. Sabemos que neste ano sí que se lle entregaron a unha muller, sí. Pois sí. É a primeira vez que se lle entrega a unha muller, foi a Margarita Ledo, non? Ledo Andión, sí. Margarita Ledo Andión, sí. Ledo Andión. Sí. Bueno, e este ano tamén se vai falar moito de outra muller, porque das letras, as letras galegas deste ano, pois, adícanse a María Victoria Moreno. Sí. Sabedes que é unha escritora que naceu en Cáceres, pero, bueno, veu a traballar aquí a Pontevedra, bueno, adicada ao ensino. Bueno, foi unha muller sempre comprometida coas causas xustas, identificada coas clases máis desfavorecidas, pero tamén foi unha, se pode decir, unha pioneira no eido da literatura infantil e juvenil aquí en Galicia, non? Mm. Bueno, pois hai uns días, pois un pouco estableceronse xa os actos que van a ter lugar este ano. Vai haber exposicións, edicións especiais, espazos televisivos. Por exemplo, a Real Academia Galega vai levar a cabo o acto central do Día das Letras Galegas no Teatro Principal de Pontevedra, porque aquí foi o primeiro destino de María Victoria Moreno, exactamente. Tamén vai haber, vai ser protagonista do proxecto Primavera das Letras, é un espacio web da Academia que fornece, pois, ás familias e tamén ao profesorado recursos didácticos para os nenos e nenas de infantil e primaria. Tamén vai haber unha exposición itinerante que vai estar comisariada polo ilustrador e humorista David Pintor. O Consello da Cultura Galega vai publicar tamén unha edición especial de Mar Adiante, e celebrará o 16 de maio en Pontevedra o concerto das letras. O sea, que, bueno, máis ou menos están os actos xa programados que teñen que ver co Día das Letras Galegas, dedicado a María Victoria Moreno, e incluso, pois, se lle vai poñer o nome dunha rúa a escritora que vai ocupar vai sustituir a que ten ahora o nome dun ministro, dun exministro franquista, de Fernández Ladreda, non? Vaya, non é normal. Parece que, bueno, que hai acordo para que se leve a cabo este cambio. Antes falaba de que o día 5 cumpliuse o 130 aniversario do nacemento de Otero Pedrallo, e hai uns días, pois, saía un artigo de Alonso Montero no que dicía pues que alguén que tivera ocasión de ver os testamentos que ao longo da súa vida fixera Otero Pedrallo. Bueno, trae así algún recolleu algún anaco deles nos que se pode ver pois o a entrega do escritor ou todo o que era a nosa cultura, o interese pola lingua. Por exemplo, cando tiña 47 anos nun testamento que fixo no 1935, despois de dicir que quería ser enterrado na terra nai, lega o seu patrimonio literario cos dereitos de autor e boa parte dos seus bens ao Seminario de Estudos Galegos, pero dicía el, de non existir o seminario que pasen tales dereitos á entidade que o herde no espírito galeguista. Era en maio de 1935. Bueno, don Ramón Otero Pedrallo pues parece que tiña xa certo medo a que desaparecese o Seminario de Estudos Galegos, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Logo, noutro segundo testamento, en agosto de 1941, di el, xa que non existe o seminario, razón pola cal expón que en el caso de que a mi muerte esta institución no haya sido restaurada, dejo heredera a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Santiago. Dice, previa que con la venta de mi capital se sostenga en dicha facultad una cátedra de lengua y literatura gallega, donde debe explicarse por lo menos una lección semanal durante los meses del curso académico. Uh-huh. E incluso parte do seu capital destinaba a soster no seu Pazo de Trasalva unha residencia de verán na que se explique por lo menos dúas veces a semana a lingua e a literatura galegas, ¿no? Bueno, eu teño don Ramón moitas veces pois prohibíuselle falar en galego, sí. E outras veces pois falou nos seus discursos arriscándose a que tomaran represalias, ¿no? Eu teño por aí unha carta de que lle escribe a Manuel Casás, que era presidente da Real Academia Galega, cando nun acto o 11 de novembro de 1949, no que se inauguraba o monumento a Lamas Carvajal no centenario do seu nacemento, el falou en galego e dille nesa carta a Manuel Casás: a la tarde hablé en gallego ante el nuevo monumento en el Posío. El gobernador y el ayuntamiento falangista tascaban el freno. Era de perro de presa con carraca la cara del pretor. Para resarcirse, al final, inoportunamente y con sorpresa de la gente sensata, cantaron Cara al Sol y dieron los gritos, ¿no? ¡Ostras! Muy bien. Bueno, esa es la carta que le mandaba precisamente o presidente da Real Academia Galega, dicíndolle sí. que falara en galego, pese a que a situación era moi moi comprometida, ¿no? Desde logo é tan comprometida. Era de perro de presa con carraca, la cara del pretor. Sí. Bueno, aí atrás tivestes unha manifestación de Tabarnia, non? Sí, sí que sí. Bueno, sí que sí. Pero o que non sabe moita xente é que nós aquí en Galicia tivemos tamén unha Tabarnia. Ah, sí? Non? Pois, efectivamente. E outro día, pois, mirando eu pois a revista Guieiro que viña acompañando a nosa terra, era que se subtitulaba Outra Voz Nacionalista de Fronte FMG, non sei, Fronte dos Mozos Galegos, algo así, Fronte da Mocedade Galega, penso que era, ou algo así. Sí. Era do, vamos a ver, teño por aquí, me parece que era do ano 1900, primeiros de 1935. Uh-huh. Bueno, pois nesa nota que despois lerei, fai referencia, bueno, titúlase esa carta, ese artigo, Mariñeiros da Arousa, está asinado por un tal Taboada, e faise referencia a un feito que tivera lugar o 7 de outubro de 1934 na illa de Arousa, en que a agrupación local do Partido Socialista da illa, pois convocou unha asemblea sometendo a votación a celebración dunha folga xeral para o día 8 de outubro, especialmente inicialmente pois como protesta polas condicións de traballo que se daban nas empresas conserveiras locais. Uh-huh. E esta folga foi probablemente o inicio da proclamación da República Federal da Illa de Arousa. Uh-huh. A proclamación da independencia tivo lugar nunha taberna. Por eso non sei se o alcohol pois tería algo que ver co asunto. Claro. Nunha taberna que se chamaba El Nicho. E ali proclamouse como presidente a Santiago Otero Pouso, alcumado Pajares, como responsable de justiza a Andrés Mougán Cores, alcumado Tormenta, de gobernación a Manuel Iglesias Dios, de facenda a Demetrio Ramos Lojo e de cultura a Luis de Sá Bravo. Logo, pois, estouraron unhas bombas e producironse 9 detencións. O caso é que levaron os presos e uns meses despois foron absoltos nun xuízo na Escola Naval de Marín. Pero a cousa non quedou aí, lamentablemente, senón que despois do golpe de Estado do 36, algúns dos protagonistas deste feito pois foron paseados, por exemplo, Santiago Otero foi fusilado e botado á ría, e incluso se conta que cando o cadáver volveu á terra, que o encheron de pedras e que volveron a botar ao mar. Non? Pois ben, este feito que recóllese no número 10 desta revista de Guieiros, o 2 de marzo de 1935, e di así, acaban de ser postos en liberdade os mariñeiros da Illa de Arousa, que foran á cadea acusados de haberen proclamado o comunismo libertario no seu povo. Pasaron 4 meses presos e 4 meses de supremas augurias e enfín dos sentimentos, 4 meses de martirio por facer un homenaxe de silencio aos irmáns de Cataluña como 4 perlas. Bueno, fai referencia aos feitos que houveran naquel momento en Cataluña, non? E di, ollade para o pasado agora na felicidade do fogar e veredes que cadea de ouro, irmáns. Tan soio vos resta perdoar como eu perdoei, despreciando aos cobardes delatores. Agárdanos un futuro máis rexo de loita para non fuxir dela. Teño que saudarvos a vos e ao vosso povo, enviándovos unha aperta para que loitedes rexos pola liberación de Galiza. E co meu espírito cristián que soupo convivir con vosco, como a irmán de fortuna, agardo xuntarme de novo na noite boa a segundo Nine e os irmáns Fuentes, a Pajares, etc., no mesmo paso e pola mesma causa. Claro. Bueno, o certo é que, lamentablemente, isto que naquel momento pois quedara en pois, unos meses de cárcere, despois da Guerra Civil, pois rematou con a morte de moitos daqueles membros daquela agrupación local do Partido Socialista de Illa de Arousa, que proclamaron a República Federal da Illa de Arousa, que durou, uh-huh, pois, unhas horas. Sí, foron pasados pola cuneta, logo. Exactamente, despois, sí. Bueno, creo que é importante, non sei como andades de hora de tempo, pero que todo mundo saiba que hai unha gran exposición en Pontevedra, no Gaiás, que se trata dunha selección de máis de 6.300 obras que forman parte das coleccións de Abanca e a Fundación. A exposición titúlase Galicia Universal, inaugurouse no Gaiás e reúne, bueno, as mellores obras dos creadores galegos, non? Uh-huh. Hai mostras de peças de pintura, de escultura, de fotografías. Por exemplo, pois, está representado Antón Patiño, Menchu Lamas, Paco Pestana, Xurxo Ouro Claro, Santi Ximénez, Francisco Manzano, Antía Moure, Quintana Martelo, Elena Colmeiro, Virxilio Vieite, Francisco Asorei, Maruxa Mallo, Luis Seoane, Castelao, Francisco Leiro, Berta Cácamo, uh-huh, Álvaro Negro, Antón Lamazares, e incluso está incluído un Picasso, un dibuixo en tinta sobre papel da súa época na que estivo residindo na Coruña, ¿no? Uh-huh. E bueno, está aí pode visitarse até o 14 de outubro, non? Carai, o sea que temos tamén o verán para poder intentar achegarnos aí. Sí, sí, sí. Está estruturada en dúas plantas, agrupando as pezas sobre 10 eixos temáticos diferentes, como cultura popular, representación da muller como imaxe do país, paisaxe do romanticismo, natureza morta, bueno, etc. Ya hai, ademais, nesta, ao longo da exposición, moitas conexións familiares entre padres e fillos, por exemplo, de Manuel e Elena Colmeiro, uh-huh, ou irmáns como Cristino e Maruxa Mallo, ou Teodomiro e Serafín Avendaño, e incluso hai unha obra que ten unha historia pois moi especial, porque é un cadro que fixo seu ane para axudar a un cura que fora multado por unha homilía que, na que o cura pois falaba en contra da pena de morte, non? Daquela época, naquela precisamente, naquela época te tiña que ser bastante difícil. Duro, eh? Sí, sí. Pois sí. Ainda hoxe. Pois ese cadro pois pódese ver aí, hai unhas obras de aquí de Paco Leiro, como dixen, aí bueno, está aberta xa até o 14 de outubro, non? Sí. Moi ben. Bueno, nos sabedes que morreu estes días pois o científico Steve inglés. Sí. Hawkins, non? Sí, que tivo pois tiña gran interese por Galicia, non? Estivo varias veces aquí na nosa terra, incluso veo recoller un premio que lle deran en un premio internacional Fonseca de Comunicación de Ciencia en Santiago, e que sempre estaba na súa mesa de traballo. Él tiña na súa mesa de traballo, no seu despacho, tiña este premio xunto a só outros 4 recoñecementos, non? Algún deles dotado con 3 millóns de dólares, non? Pero este premio de Fonseca pois tiña aí un especial cariño, non? Sí, estivo, recorreu varios recunchos da nosa xeografía, quedou impresionado co Botafumeiro, e tamén da vista do océano dende o faro de Fisterra, que por certo, en Fisterra pois puxéronlle o nome dela a unha praza despois de pasar por o concello, non? Sí. O mar que estuvo aí, que estuvo tan bravo por aí, non afectaría os hórreos? Pois, bueno, os hórreos non, pero si o certo é que nunha ocasión en que coincidiu con estas mareas vivas, pois o mar chegaba a esa rúa que vai bordeando, bueno, a zona vella, non? Que vai, que está máis próxima ao mar. En algunha ocasión, pois sí que chegaban as ondas a cubrir pois, alguna das prazas, pero bueno, foi os pés dos hórreos, non? Sí, foi nun... Bueno, é que hai que pensar que esa esplanada, esa praza que vos vistes, sí, nada máis chegar ali a Combarro, esa praza era unha praia e a auga chegaba ás casas de atrás. Entón, todo eso foi gañado ao mar. Porque por aquelas rúas onde había tanta xente e todo eso que pasamos tú e eu, pois aquelas estarían case, dixéramos, chegando a auga, non? Pois houve algunha ocasión que me enviaron algunha foto nas que se podía apreciar. Porque ele onde está o cruceiro, aquela que quedaría coberto xa de auga para, vaya, sobre todo o fondo, non? Sí, bueno, máis que nada, non algunha onda que chegaba ali, sí, pero bueno, o que coberto pasa é que, claro, aí é diferente, que está máis resguardado. Sí, bueno, aquí na ría, pois, houve algún día que sí, pero o normal é que coa protección que lle dá, por exemplo, a illa de Tambo, sí, pois que non chegan moitas ondas. Sí. Pero mesmo nas CIES, pois contábase que había varios barcos grandes que estiveron ali resguardados, non? Ah, claro, pues, menos me extraña. Sí. Por eso digo que, aunque a ría, pois, pues, está protegida pola man de Deus. Sí, aquí non hai moito problema, non, é verdade. No, é máis hacia arriba, hacia Malpica, Malaberto, uh-huh. Quizáis, sí. Pois, bueno, en Cabo... Xa, mesmo aquí, se te chegas un día de temporal a zona da Lanzada, pois xa, xa cambia. Hombre, xa cambia. Aí atrás, todo o paseo de madeira da zona esa da Lanzada, pois arrincou no vento e o mar, non? Sí, sí, afectado precisamente por ese... Por ese esa ciclosénese que diste, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos contas? Pues, ¿O parece che que xa a tua participación xa foi abondosa? Pois eu creo que xa vos deixo tranquilos. Tranquilidade témola igual, posto que ti sempre que nos sempre comunicamos contigo, sempre tes moitísimo argumentación para poder ofrecerlle os nosos ointes. Estes días ando un pouco liado coa que me metín aí no tema da horta ecolóxica. Ecoloxía, moi ben, moi ben, moi ben. Así que agora vas a facerte de labrego, non? Bueno, a ver... Vale. A ver, voy a intentarlo, ¿no? Eso, si consigo o no, ya se verá a hora de hacer a recolleita, ¿no? Bueno, mira, con que... O caso é ter algo que aún lle satisfaza, ¿no? Si te satisface, pues ya es suficiente. No es precisamente... Bueno, si hay el producto, vale, pero o que interesa es que sea... Que te estés a gusto, que o hagas con gusto. Bueno, pero precisamente, bueno, levo 2 días aí facendo aí un curso, bueno, é increíble a cantidade de cousas, sí, que se botan sin pensar as consecuencias. Sí, desde logo. Mesmo, bueno, eu sei de este granulado que se bota para os caracóis. Sí. Que, bueno, cantidade de cans e de gatos que morren precisamente por culpa de ese xerilo. Sí, pero como se pode vender esto, este produto? Sí, por eso digo. Sabes. Chaves, nesas estamos. O caso é que precisamente a ti chegache esa información, posto que porque te interesou precisamente ese traballo. Moi ben, moi ben. Bueno, herbicidas, todos. Estamos rodeados de moitísima contaminación. Sí. Bueno, Xulio, que te agradecemos moitísimo, que a semana que ven voltamos e que pases unha feliz semana, posto que agora xa seguro que non teredes esas inclemencias tan fortes que tiñades, que viñades recibindo. Aunque dicen que hasta o mércores, dicen. Bueno. Dicen, bueno. Pero despois a veces non é tanto. Eles xa non están sufrindo. Aunque non... Sí. Digo, ese dito que hai, se marzo maiea, maio macea. Sí. Este marzo ben chuvioso, así que esperemos que polo menos maio que non sea tan... Que sea maio. Aunque na Fonsagrada estuvo nevando, Ainda. Que me acaban de mandar unha foto, que é unha nevadiña. Vale. Pero todo cuberto, pero vaya, sin problema. Vale. Pois pues eso quere dicir que vaya menos. Que sí. No, e ademais que a neve é un dos produtos que sí, compren precisamente en Galicia, porque dicen que ano de neves, ano de vens. Ano de vens, sí. Sí, sí. Xulio, moitas grazas. Unha aperta tamén por aí a Tamara. Vale. Bueno, Amparo, que tamén ten sempre moito que ver na organización, non? Sí, Amparo e Conchita, dos actos da muller. Bueno, tamén unha forte aperta pois a Xosé, que posiblemente nos está escoitando, ¿no? Sí, xa enviamos o noso cariño, sí, ao noso aprecio garimoso, posto a nosa aperta garimosa, posto que merece que paga a pena. A ver si dentro de pouco xa o temos aí outra vez. Claro que compre, notamos a faltar a súa participación, sí. Bueno, aperta, Xulio. Até o próximo sábado, entón. Muy bien. Até o próximo sábado, Xulio, unha máis música para despedir o noso correspondente, pues, na Rías Baixas, e continuamos.